Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaan Daniel Ellsberg is overleden. Hij was de klokkenluider die de zogenoemde Pentagon Papers naar buiten bracht in 1971. Dat waren duizenden geheime documenten over de oorlog in Vietnam. Ellsberg maakte kopieën van de 7000 pagina's. Uit de Pentagon Papers bleek dat meerdere Amerikaanse presidenten hadden gelogen over de oorlog. Zo verzwegen ze dat de Vietnamoorlog niet te winnen was. Ellsberg werkte onder meer als militair analist voor het Pentagon. Daniel Ellsberg was 92 jaar. Binnen het politiekorps van de Amerikaanse stad Minneapolis werden minderheden structureel gediscrimineerd en grondrechten van mensen geschonden. Ook werd de veiligheid van mensen in hechtenis genegeerd. Dat is het vernietigende oordeel van het Amerikaanse ministerie van Justitie over het handelen van het korps ruim 3 jaar na de dood van George Floyd. De zwarte Amerikaan overleed nadat een agent bij zijn aanhouding minutenlang met zijn knie op zijn nek had gedrukt. Er komt in Minneapolis een onafhankelijke waarnemer die toeziet op hervormingen in het politiekorps. De persoon die als eerste de diagnose autisme kreeg is overleden. De Amerikaan Donald Triplett was 89 jaar. Toen hij 5 was, werd hij voor het eerst onderzocht door een kinderpsychiater. Onder meer op basis van zijn ervaringen met Triplett publiceerde hij in 1943 een onderzoek waarin autisme voor het eerst werd beschreven. Triplett was erin de eerste casus. Het onderzoek is nog altijd een belangrijke leidraad bij het bestuderen van autisme. In de Duitse deelstaat Beieren hebben archeologen een bronzen zwaard van ruim 3000 jaar oud gevonden. Volgens de wetenschappers verkeert het zwaard in een uitzonderlijk goede staat en glimt het nog bijna. Ze schatten dat het uit het midden van de bronstijd komt. De vondst werd gedaan in een oud graf bij de stad Nördlingen. Mogelijk was het zwaard een grafgift. En dan het weer. Het is op veel plaatsen helder. In het noorden kan het vanochtend mistig zijn. Het wordt opnieuw een zonnige dag. Later in het binnenland ook stapelwolken. Het wordt 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemer. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Teddy Tops. We zijn net klaar met het laatste Beatles-liedje, vertelde Paul McCartney deze week in het BBC Radio 4-programma Today. Door artificiële intelligentie kunnen we nog dit jaar een nieuw Beatles-lied verwachten. Het komende uur zal daarentegen helemaal door mij worden gepresenteerd en praten we over kunst in plaats van kunstmatigs. Het is zaterdag 3 juni en dit is een uur cultuur. Straks ontmoet ik schrijver en dichter Joke van Leeuwen. Ik dacht dat jij heet haar nieuwe roman, waarin ze manipulatie tot een kunst verheft. En ontwerper en kunstenaar Maarten Baas heeft een solo tentoonstelling in Museum Voorlinden in Wassenaar. It's About Time heet die. We hebben het over zijn wereldberoemde klokken en stoelen die tot aan hemels reiken. Maar eerst, voor binnen, met de gordijnen gesloten en in de schaduw, een serie. De afgelopen weken kwam er een einde aan succesvolle series als Ted Lasso en Succession. Maar gelukkig begint er dan altijd wel ergens weer een nieuwe serie, waarmee je weken of maanden vermaakt kunt worden. Zo is er bij de NPO sinds vorige week De Droom van de Jeugd te zien. Een 9-delige serie van de KRO-NCRV over het wel en wee van de Brabantse familie Wander. Ik praat daarover met Inge Terschuren, redacteur bij de VPRO-gids en seriebinger. Welkom Inge. Goedemorgen. Ja, ik ben zelf nog steeds niet eigenlijk over het einde van Killing Eve heen. En dat moet ik toch inmiddels wel echt zijn. Het is al een tijdje geleden. Het is al even geleden. Maar ben jij iemand die een beetje kan zwelgen in einde van series? Zeg maar, Succession is natuurlijk een... Ja, zeker ben ik dat. Ja, ik ben groot Succession-fan. Ik vind het echt wel eens ongeveer de beste serie die ik ooit gezien heb. Mm-hmm. En het einde was nu 2 weken geleden. En ik ben nog steeds wel aan het rouwen om het verlies van de personages. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik weer overnieuw ben begonnen. Oh, wow. Dus ik ben nu weer seizoen 1 opnieuw aan het kijken. Het is net als met een goed boek, dat je dat dichtslaat. Dat je denkt, oh nee, ik wil niet dat het afgelopen is. Ja. Dat heb ik zeker met Succession ook. Maar het steekt wel heel nauw, vind ik. Want series hebben over het algemeen toch wel een beetje de neiging om te lang door te gaan. En om het helemaal uit te melken. En je moet het ook maar durven om op het hoogtepunt te stoppen. En dat hebben ze bij Succession gedaan. En daardoor is dat gemis ook zo groot. Omdat het einde echt een knaller was. En echt ontzettend goed. Ja. Is het de tweede keer net zo leuk? Ja, het is ontzettend leuk om het opnieuw te... Ik ben pas net weer begonnen. Maar je weet nu al hoe die personages zich gaan ontwikkelen. Dus het is heel leuk om te zien hoe lief ze eigenlijk nog waren in het begin. Terwijl ik toen al dacht van, oh, wat een heftige personages zijn dit. Maar toen moest er nog heel veel komen. Ja, dat is wel leuk, ja. Het aanbod aan series is natuurlijk enorm. Er komen steeds meer bij. En inderdaad, sommigen die lopen nog steeds door, die al jaren bezig zijn. Maar die vernieuwing is ook aan de hand. En geldt dat ook voor Nederlandse series? Of is dat vooral buitenlands? Ja, nee, zeker. Ik vind dat de laatste tijd echt veel goede Nederlandse series worden gemaakt. Nederlandse series hadden voor de komst van de streamers toch wel het imago dat het allemaal niet zoveel voorstelde. En misschien dat de Nederlandse publieke omroep heeft gedacht, goh, we moeten toch even een tandje bijzetten. Ja. Ja, ik had ook echt alleen maar de connotatie met romcoms eigenlijk, als het over Nederlandse makelij ging. Ja, maar er worden echt goede dingen gemaakt. Nou ja, De Droom van de Jeugd, waar we het over gaan hebben. Dag en Nacht, maar vorig jaar ook Het Jaar van Fortuin bijvoorbeeld. Het is allemaal hartstikke interessante, mooie series. Ja. Ja, heel volwassen lijkt het geworden te zijn. Ja, zeker. Arcadia natuurlijk. Ja. Oké, de Droom van de Jeugd, daar gaan we het even over hebben. Even vanaf het begin. Het begint in 1968. Dat jaar zal bekend worden door de studentenprotesten in Parijs onder andere. En we zien een enorm toenemende kloof tussen ouders en kinderen. Laten we even luisteren naar een fragment. Carla Maria Wander, u wenst uw zwangerschap af te breken. Het is zijn wil die ons samenbrengt. Het is onze wil om daaraan te gehoorzamen. Daarin ligt onze vrijheid. Dus wij wensen u een gezegende voortzetting van uw zwangerschap. Revolutie. Men is het zat. Alles moet anders. Onze generatie gaat het verschil maken. Ja, baas in eigen buik. Onze generatie gaat het verschil maken. Ja, zoals iedere generatie denkt, hè? Ja. Ja, onze generatie gaat eigenlijk. Precies. We hebben het net over de Brabantse familie Wander. En ik zeg, we beginnen in 1968, omdat het iedere keer sprongen maakt in de tijd. Ja, klopt inderdaad. Het is een echte katholieke Brabantse familie. En zeker in 1968 is dat geloof, speelt nog een hele belangrijke rol. Het zijn ouders en 4 kinderen, 2 zussen, 2 broers. Een van die broers is een beetje een nakomertje. En die kinderen die zijn eigenlijk ook allemaal op hun eigen manier, verhouden zij zich tot hun ouders. Dus één probeert zich heel erg los te maken. De ander die doet juist heel erg wat de ouders willen. En het is niet een hele warme, liefdevolle familie waar heel veel met elkaar gedeeld wordt. En je merkt ook al wel vrij snel dat er iets speelt, een groot trauma, waar eigenlijk niet over gepraat wordt. En stukje bij beetje kom je er eigenlijk achter wat dat trauma is. Ja, en zie je dat de manier waarop zij daarmee omgaan eigenlijk van ouder op kind doorgegeven wordt. Mm-hmm. Ja, dus dat is in een notendop hoe die familie eruit ziet. Ja. En de hoofdrollen die zijn ook niet mis. Nee. Hanna van Vliet speelt mee. Mark Rietman. Ja. Annette Malherbe. Het is echt een sterrenkast. Ja, zeker. Gijs Naber speelt ook nog een grote rol. Jacob Derwig. Ja, zijn allemaal bekende acteurs. Ja. En het is natuurlijk best lastig als je zo'n groot familie-epos wil vertellen wat in 1968 begint en in 2006 eindigt, dan moet je wel van acteurs wisselen. Ja. Want ja, je kan niet iemand van 20 ook iemand van 60 laten spelen. Dus na een aantal afleveringen worden eigenlijk alle kinderen vervangen door hun oudere versie. Ja. Dat is natuurlijk best wel een grote ingreep. En ze maken die overgang mooi. Ik moet zeggen dat ik zelf best wel eventjes aan moest wennen. Best een grote ingreep. Ja, het is. Ik weet ook niet hoe je het anders had kunnen doen. Nee. Volgens mij moet je dat wel AI. Doen. Precies. Ja, dat. Deepfake. Dat in de toekomst zou kunnen. Ja, maar als je er eenmaal aan gewend bent, dan. Klopt, en ze spelen het allemaal fantastisch. Ja, zeker. Ze spelen het allemaal heel goed. Even nog terug naar die studentenprotesten in Parijs. Want daar gaat dat eerste gedeelte ook over. Tenminste, dat wordt versneden met de lopende serie. Hoe hebben ze dat gedaan? Ja, ze hebben dus de echte nieuwsbeelden van destijds gebruikt om tussen de fictiebeelden. Ik vind dat zelf wel heel leuk werken, moet ik zeggen. Ik ook. Omdat je daardoor echt het gevoel hebt, oh, ik ben erbij daar in Parijs op straat tussen die rellen en waar het allemaal gebeurt. En ik denk dat het ook productioneel een handige keuze is. Ja. Omdat je anders 400 figuranten op de been moet brengen in Parijs. En dat natuurlijk nooit gaat lukken. maar ze staan er hoor, te demonstreren. Ja, precies. En, maar ze doen dat dus met allerlei grote nieuwsgebeurtenissen. Ja. Gebruiken ze die echte beelden ook van Uruzgan en 9-11. Komt dat allemaal weer terug. En ja, ik vind dat echt heel leuk. Ik hou sowieso heel erg van series die net even iets anders doen dan wat je gewend bent. Ja. En het legt ook nog de nadruk op dat fragment wat we hoorden over. En dat onze generatie gaat het veranderen. Gaat het helemaal anders? Of gaat de wereld veranderen? Ja, precies. Ja. En als het goed is, denkt iedere generatie dat natuurlijk. Ja. Want dat is toch de bravoure van de jeugd. Ja. In het tweede deel, dat zich afspeelt in 1972, zit een cruciale zin. De moeder zegt tegen haar dochter: je kan ervoor kiezen om de waarheid uit liefde te verzwijgen. Ja, klopt, ja. Dat vind ik wel een zin die eigenlijk over de hele serie gaat. Over wat zich in die familie afspeelt. De moeder zegt het tegen de dochter, omdat het over een abortus gaat. Hè, dat stukje wat we net in de trailer horen. Maar eigenlijk gaat het ook over dat grote trauma wat er is in de familie. En waar dus niet over gepraat wordt. En ja, de waarheid uit liefde verzwijgen. Ik geloof daar niet in. Nee. Dat lijkt mij een vreselijk verkeerde keuze, want zo'n groot trauma, iedereen voelt natuurlijk die pijn. En iedereen voelt natuurlijk dat er iets vreselijks aan de hand is. En door daar niet over te praten, keert iedereen in zichzelf. Ze sluiten zich voor elkaar af. En iedereen zit op zijn eigen eilandje met zijn eigen verdriet. En je ziet ook heel goed hoe dat verdriet en die manier van omgaan met pijn wordt doorgegeven op de kinderen die vervolgens dat weer op dezelfde manier doen als zij zelf met vreselijke gebeurtenissen te maken krijgen. Ja, dat intergenerationele trauma, dat is een van de thema's die terugkomt. Je noemde net al abortus en de protesten. Wooncrisis is ook een thema. Racisme, homoseksualiteit. Ja, en dan noemen wij dat actuele thema's. Ja, ik vond het ook heel erg leuk dat de allereerste zin gaat over de hoofdrolspeelster die zegt, ja, gender is een maatschappelijk construct. En vrouwen die worden in een rol gedwongen. Dat je, ja, dat gesprek wordt nu nog steeds gevoerd. Dat vond ik een hele leuke keuze, waardoor je direct denkt, oh ja, zoveel is er niet veranderd. Ja. Wat maakt dit nou zo'n goede serie? Hebben we daar? Nou, omdat het anders is dan anders dan de doorsnee thriller die we toch ook wel vaak op televisie zien. En omdat dus die grote thema's worden versneden met dat kleine familiedrama, dat hele herkenbare, je losmaken van je ouders, je eigen pad kiezen. Dat vind ik een hele mooie combinatie. Ja, ja. Eens. De Droom van de Jeugd is elke woensdagavond te zien rond 8:30 op NPO 1. En de volledige serie is ook in zijn geheel te bekijken op NPO Plus. Dank Inge ter Schuren, redacteur bij de VPRO Gids en radiomaker. Want volgende week zit jij op mijn plek. Yes. Dan mag ik een weekje op vakantie. Geniet ervan. En dan ga ik naar jou luisteren. Ja, nou, hartstikke leuk. Ik ga mijn best doen voor jou. Nog meer goed nieuws. Calexico is binnenkort weer in ons land. Een goede reden om Sunken Waltz te draaien. Face in the rivers of empire, made my bed from a cardboard crate, down in the city of courts, no news. Susan B. over my shoulder and prayed it would rain and rain, submerge the whole western states, call it a last fair deal with an American seal and corporate handshake. Take the story of Carpenter Mike and dropped his tools and his keys and left and headed out as far as he could past the city and gated neighborhoods and slept beneath the stars, wrote down build a machine for no one to see and to fly first light of new morning. First light of new morning. Sunken Waltz was dat van Calexico. De Amerikaanse indie-rockband die bestaat al 27 jaar. En het is een beetje een mix van vrolijk en melancholiek. En rock, americano, Tex-Mex, cumbia, mariachi. Hoor je er allemaal in terug. Ze zijn nu op tour. En die tour staat in teken van een 20-jarig bestaan van hun album Feast of Wire. En daarvan was dit het eerste nummer. De band is heel erg nice om naar te luisteren. En extra leuk om natuurlijk live te zien. En dat kan op 21 juni in Tivoli-Vredenburg. Kunstenaar Maarten Baas werd jaren geleden uitgeroepen tot Designer of the Year bij Design Basel Miami. De New York Times plaatste werken van hem in de top 25 Design Classics of the Future. En hij won de kunstprijs voor een van zijn klokken. Op dit moment zijn wereldberoemde klokken, stoelen en een video-installatie te zien in de solo-tentoonstelling in Voorlinden, Wassenaar. Waar je je in een donkere ruimte afvraagt wat het verschil is tussen ik denk en ik vind in deze tijd. Maarten Baas werd 45 jaar geleden geboren in het Duitse Arnsberg, woont in Utrecht en werkt in Den Bosch. Welkom Maarten. Dankjewel. Ja, ik ken je werk eigenlijk vooral van de openbare ruimte. Bij de bibliotheek in Utrecht heb je een groot werk boven de ingang. De klok in Schiphol is natuurlijk wereldberoemd. Hoe is dat voor jou om je werk in een tentoonstellingsruimte te hebben? In zo'n tentoonstellingsruimte kun je het helemaal presenteren zoals je het, zoals je het wenst. Hè? Het is zeker in Voorlinden, het is zo'n mooi museum. Dat heb ik altijd al gevonden. Ze letten daar zo op de details en alles is zo fijn afgesteld. Dus dat is heel bijzonder. En dan kun je het ook in een context plaatsen. Je kunt meerdere werken bij elkaar zetten, zodat dat ook weer een dialoog met elkaar aangaat. En je hebt de kans ook dat mensen er iets dieper op in kunnen gaan. Ze nemen de moeite om er even naar te kijken, ja, of zich in te lezen of wat dan ook. Dus dat zijn zo wat verschillen met als het in de publieke ruimte staat. Ja, ze lopen er niet zomaar langs. Dat zeker niet. Nou ja, zullen we even de luisteraar meenemen van zaal tot zaal? Dat lijkt me mooi. En misschien moeten we dan beginnen bij de stoelen. Kwetsbare kleiwerken en de rugleuning reikt voorbij het dak van Voorlinden. Ja, die begonnen eigenlijk een aantal jaar geleden. Toen was er een schrijver, een Chinese schrijver, Liu Xiaobo, die had de Nobelprijs gewonnen. Hij zat zelf in de gevangenis. Het was een controversiële schrijver en hij zat in China in de gevangenis. En toen hadden ze tijdens de Nobelprijsuitreiking hadden ze zijn stoel symbolisch leeggelaten. Want hij kon er dus natuurlijk niet bij zijn. Toen heeft Amnesty een campagne uitgerold en die heette de Empty Chair. En ze vroegen aan mij of ik daar een beeld bij wilde maken. Toen heb ik een stoel gemaakt. Een vrij basale stoel van de onderkant eigenlijk. Gewoon vier poten en een zitting van klei. Dat is een techniek die ik wel eens heb ontwikkeld. Gekleide stoelen heb ik wel eens gemaakt. Nou, deze was ook van klei. Maar de rugleuning, dat is zo'n rugleuning met dwarse spijltjes, zoals heel veel rugleuningen. Mm-hmm. Maar deze gaat helemaal in een kronkelende beweging veel, veel, veel, veel hoger dan een normale rugleuning. En het idee daarbij was van het aardse, de stoel zelf, die staat op de grond. Mm-hmm. Dus het fysieke, de man Li Xiaobo zit in de gevangenis. Maar zijn ideeën die gaan verder en die gaan helemaal de lucht in. En nou ja, daarmee heeft hij de Nobelprijs gewonnen. Toen had ik die ene stoel voor Amnesty gemaakt. En nu voor Voorlinden heb ik op basis van die ene stoel heb ik een installatie van vijf stoelen gemaakt die eigenlijk ook een beetje met elkaar lijken te praten. Het zijn eigenlijk vijf karakters die allemaal zo'n kronkelende rugleuning hebben, waarvan er dus eentje dwars door het dak gaat. Ja, ik heb zelf de kunstacademie gedaan en wat ik daar heb geleerd is dat die stoel, dat daar ontwerpers niet over uitgesproken raken. Want inderdaad wat je zegt, ze gaan met elkaar in gesprek ook. Want nou, ze hebben ook menselijke eigenschappen. Ze hebben poten, ruggen, zitvlakken. Je hebt ook al kleistoelen gemaakt. Die zijn ook, die ogen ook vrij kwetsbaar. Deze gaan nog stappen verder. Maar wat is jouw eigen fascinatie met die stoel ook? Ja, ik ben inmiddels, je kondigde me ook aan als kunstenaar. En mensen vragen altijd of ik nou een ontwerper of een kunstenaar ben. Nou, het zit er een beetje tussenin, of hoe je het ook maar wil noemen. Maar ik kom in ieder geval vanaf de Design Academie. Dus daar leren we in ieder geval functionele objecten te maken. Ja. En een stoel, dat is een prettig object om je in uit te drukken. Omdat het inderdaad wat je zegt, van het is heel driedimensionaal. Het heeft een leuning, het heeft poten. Ja, om daar verschillende varianten op los te laten, dan weet je een beetje waar je vanuit gaat. En dan kun je eigenlijk, omdat je weet wat de basis is van de, je weet hoe een standaard stoel eruit ziet. Mm-hmm. Dus dan weet je ook hoe je daarmee kunt spelen om je boodschap over te brengen. Ja. En omdat ik, zeker in die ontwerpwereld, zat ik altijd een beetje aan die kunstkant. Dus ik wilde niet zozeer een heel functioneel ding maken, maar ik wilde meer een verhaal ermee vertellen of iets anders ermee uitdrukken dan dat het een puur functioneel object was. Ja, en dan is zo'n stoel wel een heel dankbaar onderwerp om je op te baseren. Ja. Het deed me ook een beetje aan Sjaakie en de Bonenstaak denken. Ik had zelf ook het kind in mij, was ook opnieuw aan het kijken naar een stoel. Dat kinderlijke, dat gaat ook als we de volgende zaal instappen, waar je de klokwerken hebt staan, daar gaat mijn brein ook op los. Misschien kun je zelf even vertellen wat daar gebeurt, wat we daar zien. Nou, veel mensen kennen een klok van mij wel, namelijk van Schiphol. Daar staat een mannetje in een klok, zo lijkt het althans, die steeds de minuut uitwist en dan weer een nieuwe minuut neerzet. Mensen denken ook wel eens dat er echt een mannetje in zit, maar het is een film van 12 uur waarin iemand steeds die wijzers verzet. Ja. En het concept van films maken van 12 uur waar een mens de tijd aan het maken is, dat is wat ik op veel verschillende manieren heb toegepast. Dus niet alleen dat mannetje van Schiphol en van het Rijksmuseum, maar ik heb bijvoorbeeld ook twee mensen van bovenaf gefilmd die de vloer aan het vegen zijn. En dat wat ze aan het opvegen zijn, het stof dat ze aan het opvegen zijn, zijn ook weer de wijzers van de klok. Dus op die manier geven ze de tijd aan. Ja. En er is ook een klok die ik met 720 kinderen heb gemaakt. Want in 12 uur maal 60 minuten zitten dus 720 minuten. En elk kind heeft dus een aparte minuut gemaakt. En op die manier heb ik ze achter elkaar gezet dat het weer een klok is waar je de tijd op af kunt lezen. Ja. Dat vind ik altijd een interessant. Ik vind kinderen altijd een hele mooie esthetiek hebben. Mm-hmm. Ja, elke kindertekening is eigenlijk wel mooi. En dat kun je meestal van een tekening van een volwassene niet zeggen. Dus op een of andere manier hebben kinderen toch een kwaliteit die je niet kwijt zou willen raken. Ja. Dus ik zit ook vaak in mijn eigen werk ook wel een beetje zo te kijken naar van hoe kan ik die kwaliteit in mezelf oproepen. Nou, en daardoor is het zo tof, omdat je, nou ja, ik denk dat iedereen zich wel kan herkennen in dat je als kind de tijd kwijtraakt als je gaat spelen of als je. En aan de andere kant kun je ook stierlijk vervelen. Dus die relativiteit van tijd, die heb je, die herkent denk ik iedereen. Ja, nee, dat klopt. Ja. Ja. door naar de andere ruimte. Je stapt een donkere ruimte in met allemaal beeldschermen om je heen. Als je op een gegeven moment een paar stappen in die installatie bent, dan heb je niks anders dan die beeldschermen om je heen. En dan hoor je verschillende mensen zeggen, I think. Ik moest meteen denken aan inderdaad het verschil tussen ik denk en ik vind. Ja, de installatie heet I think, therefore I was. Dat is, je hebt de uitdrukking, of de quote van Descartes van I think, therefore I am. Ik denk, dus ik ben. Ja. Nou, dat is natuurlijk een beroemde filosofische uitspraak. Soms heb ik het idee dat we echt in het ultieme tijdperk leven waarin dat het geval is van ik heb een mening, dus ik besta. En inderdaad, zoals jij al zegt, in het Engels werkt dat nog beter, want I think betekent twee dingen. Ik denk iets, maar ook ik vind ergens iets van. Mm-hmm. En ja, de wereld waarin we leven staat bol van de meningen en mensen die een idee hebben en dat ook kunnen delen. Want iedereen heeft toegang tot social media en kan dus ook zijn mening en zijn idee wereldkundig maken. Van de andere kant, andersom, ben je dus ook consument van al die meningen en ideeën. En dat is eigenlijk wel bijzonder dat je zoveel toegang hebt op zoveel verschillende individuele gedachtes. Dus dat heeft natuurlijk twee kanten, want het kan ook overweldigend zijn. En mensen worden natuurlijk ook gek van social media en iedereen die daar zijn plasje moet plegen. Mm. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer een enorm mooi fenomeen dat het er is. En nou ja, wat je daar ook van vindt, ik heb het gevisualiseerd door eigenlijk een cacofonie te maken van duizenden mensen die zeggen I think, I think, I think. Dus ik heb allemaal kleine filmpjes gepakt van op het moment dat er I think wordt gezegd, mm-hmm. heb ik hem geknipt. En er hangen dus honderden monitoren waar mensen dus net op het moment dat ze I think zeggen in beeld zijn. Yeah. Dus ja, daar mag je dan zelf chocola van maken. Ja, en dat doen we met plezier. Ik vind het een hele mooie, het is een heel rijke solo-tentoonstelling geworden, waar je echt even de tijd kan stilzetten en kan verdwalen. Oh, dat is leuk te horen, dankjewel. Ik wil je heel erg danken voor al je mooie werk en voor dit gesprek, Maarten Baats. Oké, dankjewel. De solo-tentoonstelling is nog tot en met 24 september te zien in het prachtige Museum Voorlinden in Wassenaar. Wij gaan nu luisteren naar muziek van Elias Maizan, een integere en ironievrije liedjesmid, zoals hier te horen is in het nummer Bevrijd Me. Dat je in mijn hand kruipt. We zijn alleen op deze wereld. Elias Mazian was dat, bevrijd me. Prachtige synthpop liedjes. En hij is eigenlijk DJ, maar dus ook producer en dus ook zanger. En als DJ staat hij de hele zomer op allerlei festivals, zoals Ploegendienst in Breda, Wildenburg in Krachenburg. Maar dan kun je vooral dansen. Ik vind deze dromerige Nederlandstalige pop juist ook heel erg de moeite waard voor In de Schaduw van Mijn Huis. Joke van Leeuwen schreef en tekende prachtboeken als De Metro van Magnus, Deesje, Een Halve Hond, Heel Denken en Toen Mijn Vader een Struik Werd. Voor haar oeuvre kreeg ze in 2000 de Theo Thijssenprijs en in 2012 de Constantijn Huygensprijs. En ze schreef mijn lievelingsboek en dat van vele andere volwassen kinderen, Iep. 70 jaar is ze inmiddels maar actiever dan ooit. In het afgelopen half jaar publiceerde ze een handvol boeken, waaronder het deze week verschenen Ik Dacht Dat Jij. Een korte roman voor volwassenen waarin ze in het hoofd kruipt van een gaslighter. Een manipulatieve man die zijn eigen gebreken niet onder ogen wil zien. Welkom Joke. Dankjewel. Ja, wat een vreselijke vent heb je daar geschetst. Tenminste. Ja, ik hoopte dat ik het zo schreef dat je niet meteen dacht wat een vreselijke vent. Maar nee. Dat je eigenlijk dacht, oh zo werkt dat dus. Ja. Het is waar. Maar in het begin dacht ik wel, wauw, help. Het was heel beklemmend. Ik voelde me door die man. Ja, het is wel beklemmend, dat is waar. Maar om dat beklemmende een beetje in evenwicht te houden, denk ik dat er ook humor in zit. Heel veel humor. Ik wilde eigenlijk heel even een stukje daaruit voorlezen. Maar wil je dat zelf doen of zal ik het doen? Ja, dat wil ik ook wel zelf doen. Ik dacht deze pagina. Dit stukje? Ja. Ziggy had gezegd dat ik te veel dronk. Heb je me ooit dronken gezien, zei ik. Ik wist dat ze me nooit dronken had gezien. Ik leg de flessen niet meer koud, zei ze. Dat doe je zelf, maar ik wil niets te maken hebben met je drankzucht. Kijk eens aan, zei ik, je gaat chique woorden gebruiken. Drankzucht, tronkzucht. Op mijn iPhone zocht ik het woord op in het Latijn. Nooit gehad op school. Drankzuchtige stond er, bibitor. Bibitor, zei ik tegen Ziggy, dat klinkt een stuk prettiger. Als ik ergens een hekel aan heb, zijn het vrouwen die me denken te moeten opvoeden. En mosselen. Ja, moet hier een mannenstem klinken, maar ja, die heb ik niet. Daar heb ik erg hard om moeten lachen. Dit is inderdaad precies waar ook die humor... Ik doe dat eigenlijk met alles wat ik schrijf. Ook voor kinderen. Daar schuw ik ook zwaardere onderwerpen ook niet. Nee, voorlaatste kinderboek ging eigenlijk over een overstroming. Ja. Maar ik probeer het altijd in evenwicht te houden met... Een soort lichtheid. Een soort lichtheid en door die humor wordt het lichter... maar ook door een soort poëtische metrum, poëtische klanken erin. Ja, ik vind het heel belangrijk om te kijken wat is mijn toon. En dit is natuurlijk een speciale toon, want ik heb echt gezocht naar... wat is de stem van deze man? Ja. Dat dus niet mijn stem is eigenlijk, maar de stem van die man. Maar ik moest het wel als het ware internaliseren. Zodat terwijl ik aan het schrijven was, ik die stem steeds in mij hoorde. En het op die manier verder moest gaan tot het eind. En dat is heel belangrijk. Ja, want zullen we inderdaad deze man even introduceren? Het is een naamloze verteller. Ja, een ik-figuur. Ja, een vader van een kind, Lotta, heeft een relatie. Die hebben we net gehoord met Ziggy. Ziggy, ja. Wat weten we nog meer van deze ik-persoon? Nou, hij is dus ook kunstschilder. En ja, hij heeft het gevoel dat hij wel eens een keer behoorlijk ontdekt zou moeten worden. Omdat hij van zichzelf de mening heeft dat hij op hoog niveau bezig is. En dat dat nog niet genoeg gezien is. En verder heeft hij dat dubbele van hij houdt van haar, tenminste op zijn manier. Hij is eigenlijk op een bepaalde manier ook weer afhankelijk van dat er iemand voor hem is. En misschien is zij wel te veel er voor hem. Mm-hmm. En hoort dat ook weer bij haar. Mm-hmm. Ja, en hij heeft dus dat wat men tegenwoordig in het Nederlands gaslighting noemt. Dat manipulatieve, dat ik denk eerder onbewust dan bewust. Ja. Zelf niet doorhebben, zelf ook niet dat zelfbeeld hebben om in de spiegel te kunnen kijken en dus de spiegel omdraait naar de ander. Dat is denk ik ook heel kenmerkend voor zijn gedrag en zijn manier van communiceren. Ja, ik moest heel erg denken aan meerdere boeken die je hebt geschreven, maar bijvoorbeeld ook bij Deesje, dat je heel erg in het hoofd kruipt van een kind. Ja, ja. En je hebt zelf ooit gezegd dat dat misschien wel een luikje is in jouw hoofd, dat gewoon heel erg dicht zit op dat kind in dit geval. Hoe pak je dat aan met een manipulatieve man? Is het daar ook een luikje in je hoofd? Ik denk alles wat ik schrijf komt voort uit verschillende dingen. Mijn eigen ervaring, dat wat ik zie, dat wat ik onderzoek. Ik bedoel, ik heb zelf in mijn leven geen ervaring met een dochter die niet meer gezien wordt door de vader. Nee, dus dat is ook iets waar je dan in gaat kruipen. En natuurlijk mijn verbeelding. Ik denk wel dat ik behoorlijk veel verbeelding heb. Verbeeldingskracht, ja, laat ik het zo zeggen. Want verbeelding kan ook nog iets anders betekenen, maar dat bedoel ik niet. En dat is dan een combinatie. Ja. Dus ik denk niet dat ik dat boek had geschreven als ik helemaal zelf geen ervaring had gehad. Maar het gaat niet over mijn geschiedenis. Het is een gecreëerd personage, zoals dat is in een roman. Het is heel, ja, eigenlijk vind ik het zelf frappant dat als ik met zoiets bezig ben en inderdaad dan met mijn hoofd heel dicht bij die man ben, dat er ook allerlei andere dingen opeens een plek krijgen. Een observatie bij een ander of zelfs iets van 30 jaar geleden dat me opeens te binnen schiet en ik denk, hey, dat past heel goed in wat die man, in wat die man is. Dus op een bepaalde manier zet je je hoofd open. En dan gebeuren er ook dingen die ik zelf niet heb georganiseerd, zeg maar. Die komen bij mij naar binnen en die krijgen hun plek. Ja, want was er eerst de fascinatie voor een gaslighter of een manipulatief? Nou, dat had wel te maken met, ja, dat ik wel wist hoe zoiets werkt. Ik denk, als je helemaal niet weet dat dit bestaat en hoe dat werkt, dat het heel moeilijk is om zo'n boek te schrijven. Dus ik had voordeel ook van een zekere ervaring. Maar nogmaals, ik schrijf niet over mijn ervaring. Maar ik heb wel bepaalde elementen van die ervaring gebruikt. Ja. Maar ik heb ook andere elementen gebruikt. Ik heb aan andere mensen gedacht. En ook als ik dan zo in zo'n toon kom, ja, dan komen er ook dat soort invallen. Zoals met die mosselen die we net hebben gelezen. Of zoals die man dan in zo'n huisje, ja, heel veel mensen hebben wel eens in een vakantiehuisje gezeten dat niet echt is ingericht op je eigen manier. Mm-hmm. Ja, laten we dat even als voorbeeld nemen. Ja, dat huisje. Komt dan ook. Dan hij gaat naar Oostenrijk. Ja. Hij wil toch in zijn eentje gaan zoeken naar die dochter. En komt dan in zo'n huisje met een kapstok van hertengewei en veel te grote meubels en veel te onbreekbare wijnglazen. Mm-hmm. En op zijn manier heeft hij daar dan commentaar op zijn toon. Maar ik denk dat heel veel mensen dat wel kennen. Dat je in zo'n vakantiehuisje zit en denkt, jee, dit is dus allemaal gemaakt, ja, hier staat. Ja. Wat erg, wat lelijk. En het is allemaal gemaakt. Ja. Ja. Want het is heel, want oké, hij is dus inderdaad geen relatie met zijn dochter. Gaat op zoek. En ook die zoektocht, hij doet best wel veel ook echt alleen. Ik heb ergens ook wel wat eenzame momenten met hem beleefd. Ja, dat denk ik dat heel waar is. Ja. En die onmacht, want in feite is hij onmachtig om liefde te tonen op de manier dat dat zou gaan lukken. Ja. En dat is natuurlijk ook eenzaam. Ja. Er zit ook zeker een tragiek in die man zelf. Ja. Daarom zou ik nooit meteen zeggen van wat een vreselijke man, omdat er ook die tragiek in zit. Maar het is natuurlijk wel heel moeilijk om een relatie te hebben met zo'n man. Ja, ja. Of om de dochter ervan te zijn. Of om er de dochter van te zijn. Dus in die zin, je voelt die eenzaamheid. Je hebt ergens ook het gevoel van, wie heeft hem niet ingekaderd of wie heeft hem niet echte liefde getoond dat dit zijn manier is. Ja, ik weet het. Ik weet niet hoe zoiets werkt. Of dat al in zo iemand zit. Of dat dat ook te maken heeft met een bepaalde geschiedenis. Maar het is wel een vorm van eenzaamheid. Hoewel ik ook weer niet weet in hoeverre zo iemand zich dat bewust is. Mm. Maar het is wel zo. Het is wel een enorm zoeken. Als hij op een zeker moment ook thuis komt en hij denkt dat ze weggegaan is, dat hij eigenlijk in paniek is. Omdat hij denkt dat ze weg is gegaan, wat niet het geval is. En hij zegt ook steeds, ik hou van je en niemand anders houdt zoveel van je. Dus die tragiek zit er zeker ook in. Ja. En ik hoop ook dat dat gezien wordt. Dat ook dat evenwicht gezien wordt van wat ik heb willen zoeken. Ja. He, dat het aan de ene kant, dat je niet helemaal platgeslagen wordt, omdat er ook humor in zit, maar dat het ook die tragiek toont. Mm-hmm. Heb je zelf meer begrip gekregen door dit te schrijven voor dat manipulatieve? Nou ja, begrip, het is natuurlijk niet, je kunt er niet mee leven. Nee. Dit is hopeloos, maar het is wel inzicht. Ja. Ik denk dat inzicht in hoe het werkt, dat je dat wel kan meegeven hiermee. Omdat ik denk dat veel mensen daar ook geen beeld van hebben als ze het zelf nooit meemaken. En deze mensen zijn ook vaak in de buitenwereld anders. Mm-hmm. Kunnen heel charmant zijn bijvoorbeeld. En heel leuk. En, ja. Het is niet alleen in dit geval, maar het kan ook in andere gevallen zo zijn. Dat mensen achter de voordeur eigenlijk heel anders zijn dan ze aan de buitenkant van de voordeur zijn. Ja, zeker. Ja. Nou ja, en in dat opzicht, het heeft mij wel dat begrip opgeleverd. Want ik begon inderdaad met lezen met het idee van, wat een vreselijke vent. En door het boek heen ben ik toch wel een beetje op een manier, van een afstand, van een hele grote afstand, van hem gaan houden. Nou ja, dat is dat dubbele erin. Dat is ook, voor mij was het moment dat ik dacht, ik ga dit boek schrijven vanuit die man, dat ik dacht, ik ga dit boek schrijven. Ja. Dus ik had geen enkele behoefte om eens een boek te schrijven. Zulke boeken bestaan ook al. Ja, van kijk eens hoe erg. Nee. En ik geef ook via die man weer een bepaald beeld van die vrouw. Ik denk dat die vrouw ook te veel denkt dat zij het wel misschien kan oplossen op een zeker moment. Of dat er toch ergens een deurtje is. En dat ze toch niet zomaar hem moet loslaten, want ze is toch van hem gaan houden en allemaal dat soort dingen. Ja. Er kunnen ook allerlei andere redenen zijn waarom een vrouw in dit geval niet zomaar wegloopt. Nee. Nou ja, dat raad ik in elk geval iedereen aan, om niet van dit boek weg te lopen. Ik hoor eerlijk gezegd van mensen die het gelezen hebben, dat ze het in één ruk uitlezen. Ja. Dat heb ik nu al een aantal keer gehoord. Ja, zeker. Ja. Ik heb er misschien 2 dagen over gedaan. Ja. Het is, het is ook geen boek van 900 pagina's. Dat scheelt. Het is een boek van, 135 pagina's. Dat is op zich ook al verfrissend in deze tijd. Mag ik je heel erg danken voor het schrijven van dit prachtige boek en voor het bij mij aanschuiven hier aan tafel. Bedankt. Dankjewel, Joke van Leeuwen. Het boek Ik dacht dat jij is een uitgave van Querido en ligt nu in de boekhandel. Lover. I like lipstick on my neck. You let me know I'm your number one select. I like lipstick on my neck. Hands around my waist so you know what's coming next. I wanna feel your lips on mine. I just wanna feel a little tongue. We don't have a long time. Time. lipstick on my neck. Leave a sticky icky in a place I won't forget. I like lipstick on my neck. Baby, I'm obsessed. Give me undressed. I feel your lips on mine. I just wanna feel a little time we don't have a long time. Ooh, you're talking nasty and I like it. Like it. Whisper in my ear, only me you can hear. I seen it from the back and I'm excited. Tell me what you do when we walk up in the room. Yeah, tell me something nasty, we can try. Lipstick Lover van Janelle Monáe was dat. Er is namelijk een nieuwe plaat uit. The Age of Pleasure heet die. En dat is eigenlijk precies wat het is. Heel veel plezier en pleasure. Ze geeft zich hier op helemaal bloot. Ze zingt over en voor gemarginaliseerde groepen in de samenleving. En ze viert de liefde in al haar vormen. En ik vind haar op dit moment een van de beste zangeressen van deze tijd. Heb je nou zelf iets tofs gezien of heb je een recensie te delen over een van de tips waar ik je naartoe heb gestuurd? Stuur hem dan in naar eenuurcultuur@vpro.nl. Zoals Gietje uit Giethoorn dat deed. Ze zei, ik luister vaak naar jullie op Radio 1, zo ook vanmorgen op weg naar mijn werk in het ziekenhuis. Daar zeiden jullie, heb je een tip, hoe klein ook, alles is welkom. Op zaterdag 17 juni om 8 uur geeft Roon Staal een concert in de Doopsgezinde Kerk in Giethoorn. Kijk, ga daarbij zijn, zoals Gietje dat is. En van Ferry kreeg ik ook een tip, om vooral zo door te gaan. Kijk, dat is leuk om te horen. Amsterdam verkeert in crisis. Woonruimte is onbetaalbaar. Mensen met lage en middeninkomens worden de stad uitgejaagd. Voor jonge mensen is er geen plek. De commercialisering van het centrum heeft massa's toeristen aangetrokken die de stad onleefbaar hebben gemaakt. Terwijl pandjesbazen, beleggers en grote bedrijven zich eindeloos verrijken. Voor alternatieve cultuur is minder en minder ruimte. Amsterdam verliest haar ziel. Zo begint het manifest van Mokum Kraakt. Een kraakbeweging van jonge mensen in de hoofdstad. Van hun hand verscheen gisteren het boek Pak Mokum Terug. Een leus passend bij de activistische inhoud. Een boek vol essays, interviews, foto's en pamfletten. Bij mij zijn de 27-jarige Amsterdamse schrijver, presentator, student Midden-Oostenstudies en kunstdocent Soumeya Bazi. En de 30-jarige schrijver, activist en onderzoeker Boris. Lid van het Amsterdamse krakers- en kunstenaarscollectief Mokum Kraakt. En van het redactiecollectief dat het boek Pak Mokum Terug heeft gemaakt. Welkom Soumeya en Boris. Dankjewel. Dankjewel. Fijn dat jullie hier zijn. Boris, je hebt het boek dus inderdaad mede samengesteld met het redactiecollectief. Kunnen we misschien beginnen met een paar van de verhalen die in het boek staan uit te lichten? Ja, zeker. Ja, alle bijdragen zijn fantastisch. Maar bijvoorbeeld een heel concrete die we hebben is een handleiding voor een huurstaking bijvoorbeeld. Geschreven door twee mensen die in het Riekerhavencomplex wonen. Het is een soort gecombineerde woonomgeving voor studenten en voor statushouders. En die zijn daar in een soort containers geplaatst door de kei. Die containers waren eigenlijk al ondermaats onderhouden. En het terrein waar ze stonden was eigenlijk helemaal vervuild. En het is enorm veel achterstallig onderhoud geweest. En toen je op een gegeven moment, toen je die enorme storm had, die over Nederland reisde, toen is letterlijk hun dak eraf gevlogen. En daar is toen ook heel erg inadequaat op gereageerd door de kei. En toen zijn ze begonnen met het organiseren van een huurstaking. Mm. Dus ze hebben met een heel groot aantal van de huurders daar actie ondernomen om ervoor te zorgen dat de kei uiteindelijk zodanig onder druk werd gezet dat ze wel iets zouden gaan doen aan het onderhoud van het pand. En het is ook gelukt. Mm. Dus ze hebben echt gewonnen, die strijd, met maar 1 maand huurstaken. Dus aan de ene kant hebben we die extreme precarisering van het wonen. En aan de andere kant hebben we ook mensen die daar dus tegen aan het strijden zijn. Mm-hmm. Dus, het is, dus daar, die bijdrage is denk ik mooi omdat het die beide aspecten vangt. Van, het gaat echt de verkeerde kant op met hoe we wonen. Maar tegelijkertijd ontwikkelen mensen steeds weer initiatieven om daar toch iets tegen te doen. En, en het mooie daarvan is dat dat nooit stopt. Mm. Ons boek is ook een poging om dat als het ware in kaart te brengen. Ja. Van wat is er gaande aan woonstrijd? En waar kunnen we van leren? Hoe kunnen we inspiratie opdoen? Ja. En daarom is het ook in de vorm van een handleiding geschreven. Dus het is echt de bedoeling van, dit is niet een reportage. Dit is, doe dit ook. Ja, het is een heel mooi, het is een heel mooi breed palet. Je hoort allemaal verschillende verhalen die je niet zomaar hoort of ziet. Dat is eigenlijk per definitie waar het boek eigenlijk ook over gaat. Dat je ze niet hoort of ziet. Even om naar jouw verhaal specifiek te gaan. Misschien moeten we even de situatie schetsen. Waar zijn we als jouw verhaal begint, jouw bijdrage, Soumaya? Om heel precies te zijn bevinden we ons dan op de Lodewijk van Dijsselstraat. In het buurtpunt. En het buurtteam zit een samenwerking van hulpverleners. En die zitten dan in dat pandje van de woningbouw. En elke week is er een inloopspreekuur. Bedoeld om buurtbewoners op een laagdrempelige manier ruimte te bieden om hulp te vragen. Mm-hmm. Voor wat dan ook. Mm-hmm. En ik ben daarvan de gastvrouw. Ja, precies. Ja, en je laat zien door eigenlijk één situatie uit te lichten wat precies de menselijke kant is van deze wooncrisis. Misschien kun je zijn verhaal even kort vertellen. De eerste ontmoetingen die ik daar had was met een oudere man, een eerste generatie Marokkaanse Nederlander. En zijn vraag was, hij had helemaal geen idee wat er aan de hand was in de wijk. Want hij zag die bouwput steeds groter worden en ontstaan. En hij hoorde ook wel geluiden van dat er iets zou gaan gebeuren met zijn woning. Maar hij was helemaal niet op de hoogte van wat. Terwijl hij daar dus echt al 50 jaar woont. Mm-hmm. Dus om die reden kwam hij dus naar ons toe om die vraag te stellen. En ik kon daar geen antwoord op geven. Mm-hmm. Want die informatievoorziening is gewoon redelijk slecht, mm-hmm. mag ik wel zeggen. En helemaal voor bepaalde groepen in de stad. Mm-hmm. Die bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet machtig zijn. Je bent dan indirect heel selectief aan het communiceren. Ja. Het gaat heel erg ook over inderdaad die menselijkheid. Of die soort van, hoe ga je met de mensen om die die stad zijn? Die die stad zijn, ja, precies. Wil je misschien voor mij een stukje voordragen? Want je hebt een stuk poëzie geschreven in je tekst. Mm-hmm. Zou je dat willen doen? Een stad die van haar bloemen, wilderig en soms afgesleten, is afgesneden, is maar een uitgetekende opeenhoping van beton en stenen. Een stad, enkel voor de rijken, is een horizon waarvan de schitterende schemeringen zijn verdwenen. Dus vraag ik jullie, laten we ons de bezieling van de stad niet ontnemen. Voor de mensen, voor wie het leven weinig van het paradijs is geweest en meer van het naar beneden hellen. Voor de mensen die elke dag hun centen moeten tellen. We pakken de stad terug. Voor onze mensen die de stad op hun schouders dragen. En voor hen die niet kunnen werken hoe glashelder ze het ook voor zich zagen. We pakken de stad terug voor onszelf. Ja, prachtig. Dat zegt helemaal ook waar eigenlijk de kern van dit boek ook over gaat. Zeker, ja. Ik wilde het net zeggen inderdaad. Ja. Ik kwam erachter dat mokum, dat het Jiddisch is voor stad. Ja, stad, plek. Ja. Ja, terwijl het heel erg gekoppeld wordt aan Amsterdam. Maar eigenlijk wilden jullie daar ook meer mee zeggen met dit boek dan alleen maar de status van kraken in Amsterdam. Ja, zeker. Ja. Die titel is natuurlijk dus Pak Mokum terug. En dat heeft een beetje, dit heeft echt een beetje een nostalgische klank. Omdat Mokum natuurlijk verantwoord is dat door de typische ras Amsterdammer, de Jordanees, wordt gebruikt. Dus op het eerste gezicht heeft het een soort nostalgische bijklank. Maar dit is eigenlijk niet de associatie waar we voor gaan. Omdat wat interessant is dat het woord Mokum, dus ik dacht dat het gewoon, dat het gewoon Amsterdam was. Maar dat woord werd dus gebruikt voor talloze steden in heel Europa. Bijvoorbeeld voor in Duitse steden werd het woord ook gebruikt. En dat is interessant, want dan gaat het iets anders betekenen. Dan is het een woord dat niet meer alleen is gekoppeld aan één specifieke stad, maar eigenlijk iets zegt, namelijk van hier kan je naartoe. Ja, pak je plek terug eigenlijk. Ja, dus en het, wat ik daar zelf heel bijzonder aan vind, is dat het eigenlijk dat natuurlijk via die Jiddische invloed in Amsterdam en dan ook nog het Bargoens, dus de geheime dieventaal, dat samen heeft een heel erg stempel gedrukt op wat we zien als Amsterdamse cultuur. Mm-hmm. Maar het interessante daarin is dat het dus eigenlijk voortkomt uit migranten die wel naar deze stad komen en hier vervolgens gaan bepalen wat deze cultuur eigenlijk wordt. Daar spreekt een soort openheid uit die volgens mij eigenlijk het enige echt kenmerkende is aan een grote stad als Amsterdam. Mm-hmm. Dat het de buitenstaanders zijn die vorm gaan geven aan wat we zien als de identiteit van de stad. Ja. Dus voor ons staat Mokum heel erg, dus eigenlijk voor twee dingen. Aan de ene kant heel erg dat onofficiële Amsterdam. En aan de andere kant dat ideaal bijna van een toevluchtsoord. Mm-hmm. Van een plek waar je terecht kan. Ja. Dus als wij het hebben over pak Mokum terug, dan gaat het dus niet zozeer om laten we weer allemaal het moet terug naar hoe het ooit was. Maar het gaat er meer om van hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze stad weer een toevluchtsoord is. Als stadsbewoners kunnen we dat. En een oproep in die zin. Precies. En het officiële Amsterdam, dus van de gemeente en van de grootstedelijke planners en zo, die kunnen dat niet. Die zijn daar niet in geïnteresseerd. Nee. Die willen gewoon zoveel mogelijk geld realiseren met sloop en nieuwbouw bijvoorbeeld in Nieuw-West. Die zijn helemaal niet geïnteresseerd in wat voor mensen daar wonen en hoe zij de stad beleven. Mm-hmm. Kun jij, want waarom moest dit boek er nu komen? Kun jij tot slot vertellen wat het belang is van dit boek? Toen ik echt begon te zien dat de ziel van de stad verkocht wordt, toen heb ik me heel lang heel eenzaam gevoeld. En heel moedeloos en ook hopeloos. Je wilt je maqam. Mm-hmm. Maqam is trouwens Arabisch voor Mokum. Ja. Jiddisch, Hebreeuws, Arabisch, dat is zeg maar, het heeft dezelfde bron. Je wilt je maqam beschermen, maar je weet niet hoe. En waar begin je? En ja, dat hebben jullie laten zien. Door die krachten precies, te bundelen. Ja, letterlijk door die krachten en die verhalen te bundelen. Ja. En die ervaringen en die kennis. Dan kan je daadwerkelijk wat betekenen voor datgene wat je dus belangrijk vindt. Ja. Jouw plek in dit geval, jouw stad. Ja, het is waar. En het is niet alleen in Amsterdam te koop. Pak Mokum terug is te koop nu in de betere boekhandels. Zoals in Groningen onder andere. Ja. Mag ik jullie heel erg danken voor dit gesprek. En voor heel graag gedaan. Jij bedankt. Cultuur. Dit gedicht heet Metamorfose. Decennia later spruiten mijn bekken uit de rotsen. Vloei ik voort als scheuten. Mijn verlangens zijn wilde kruiden die aan de bergvoet bloeien. Ik denk terug aan mijn vriendjes. Hun slechte adem, hun sporadisch klaarkomen. Ze betekenden ooit zoveel voor mij. Ik wachtte jaren op de hoek op klanten. Alle stoplichten gloeiden als totempalen. De hemel hing als een slappe vallus aan de nacht. Uit de prachtige dichtbundel Mythen en Stoplichten van Alara Adilo, waarvoor ze vorige week de C. Buddingprijs won. Dat was een uur vol vuur, met hemelbestormers in de vorm van de protesten in Parijs in de jaren 70, gender als construct, baas in eigen buik, kindertijd, de jonge krakers in verzet in onze hoofdstad, de stoel van Maarten Baas waarvan de rug tot aan de hemel reikt, en één persoon die denkt dat dit hele uur over hem gaat, in Ik dacht dat jij van Joke van Leeuwen. En dat allemaal zonder artificiële intelligentie. Zo zie je maar. Onze generatie zal het verschil gaan maken. Morgen is er weer een aflevering van Een Uur Cultuur. Dan ontvangt Eva Koreman, schrijver Kobi van Baars, haar nieuwe roman De Onbedoelde vertelt het verhaal van een tweeling die bij de geboorte is gescheiden. Dit was het voor nu. Graag tot morgen bij Eva. Of tot volgende week weer bij mij. Ik was en ben Teddy Tops. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR.